بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، tukiwa tuendelea na darsa ya kitabu al-adab al-mufrad lil-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala. Jana tulisoma hadith ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam anisema: istaidhu billahi min jahannam, istaidhu billahi min adhab al-qabri, istaidhu billahi min fitnati al-masihi al-dajjal, istaidhu billahi min fitnati al-mahya wal-mamat. Tukataja fawaid za hii hadithi, tukafikia katika faida ya tatu: mashru'iyatul isti'adhati min fitnati al-masih ad-dajjal. Mtume sallam amehimiza jambo hili na ni sunna mtu kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala amuhifadhi na kumuepusha na kumweka mbali na fitna ya Masih ad-Dajjal. Walmuradu bil Masih ad-Dajjal huwa alladhi yadhharu fi akhir az-zaman. Na Masih ad-Dajjal anayekusudiwa hapa ni yule atakayedhihiri katika mwisho wa zama kabla ya kusimama kwa kiyama. وهو علامة من علامات الساعة الكبرى. المسيح الدجال ني علامة كتيكا علامة زا قيامة كبوة. جاءت النصوص بذكره وذكر أعماله ونهايته. Mtume sallallahu alayhi wasallam amemweleza kwa uzuri sana Masih ad-Dajjal, kiasi ambacho kila Muislamu akiwa amemfahamu hawezi kudanganyika na fitna zake. Na biidhnillahi ta'ala tutataja baadhi ya ahadith ambazo ndani yake mtume za sallam amemzungumza Masih ad-Dajjal. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: bayna ana na'imun رأيتني أطوف بالكعبة. توم صلى الله عليه وسلم سيما katika hali ya kuwa mimi nimelala nikaoteshwa na kuona usingizini kuwa natufu katika al-Kaaba. فإذا رجل آدم سبط الشعر بين رجلين. Mara ghafla nikamuona bwana mmoja Adamu, yani launuhu ila samra, rangi yake ni rangi ile kiarabu julikana kama as-samra, kama rangi ya brown takriban. Huyu bwana alikuwa na nywele zimeshuka nywele laini. Yuko baina ya watu wawili, yani mustarsil ash-sha'r. Yantifu ra'suhu ma'an, kichwa chake chatona maji. Fakultu man hadha, Mtume sana masema nikauliza ni nani huyu. Qalu ibnu Maryam, huyu ni Isa ibnu Maryam. Fadhahabtu altafitu faidha rajulun ahmar, kaenda ikitizama mara tahamaki nikamwona bwana mmoja mwekundu hivi, jasimun, ana mwili mkubwa. Ja'du ar-ra'si, nywele zake ni nywele zile za kusokotana. A'waru al-'ayni al-yumna, jicho lake la kulia ni chongo. Ka'anna 'aynahu 'inabatun tafiya, jicho lake mfano wake ni kama zabibu ambayo imejitokeza. Qultu man hadha, kauliza na huyu nani. Qalu hadha ad-dajjal, huyu ni yule dajjal muongo, masih dajjal. Aqrabu an-nasi bihi shabahan ibnu qatanin, wa ibnu qatanin rajulun min bani al-mustaliq min khuza'a, huyu ibnu qatan alikufa wakati wa jahiliya, alikufa katika kufru, yeye ndiye alikuwa amefanana na dajjal. Hii ni miongoni mwa hadithi ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam amemweleza ad-dajjal. Na sisi tuamini kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuwa yote haya aliyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ya kweli. Manake wapo baadhi ya watu wakisoma nusus kama hizi ambazo zazungumzia mambo yatakayotokea katika mustakbali, ikiwa hakuzikataa basi atazikubali kisha alete na tafsiri yake yeye, sio ile aliyokusudia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukawasikia wasema dajjal maana yake ni kadha wa kadha wa kadha, wala sio mtu, nyi hamkuelewa, huyu ni yule anaamini yule na afadhali. Na kuna wengine hukanusha kabisa, sema hadithi kama hizi haamini. Lakini mu'min katika sifa yake ni kuwa kila alichokuja nacho Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akiamini, na moyo wake ni baridi na umetulizana kuwa ni ya kweli aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hana shaka na. Kwa hiyo tukimzungumzia dajjal tuzungumzia mambo ambayo tunayakini kuwa yatakuwa. Na pengine mtu aweza kusema mbona tumzungumzie dajjal na tunayakini pengine sisi hatutamuona, yani kweli atakuja lakini sisi hatutamuona, mbona tumzungumzie dajjal? Kuna umuhimu sana wa kumzungumzia Masihi Dajjal, haswa tukitizama zile fitna kubwa atakazokuja nazo. Na fitna zipo katika kila wakati na kila zama. Kwa hivyo namna Mtume sallam alivyoeleza wale watakaomkabili Dajjal na namna watakavyozikabili zile fitna, sisi tupata funzo ya kukabili hizi fitna ambazo leo twaziona. Na kuna mengi ya umuhimu yatosheleza kuwa ni mafunzo aliyoyafunza Mtume sallam na kabla yake mitume wote waliopita. Na mu'min siku zote aishi baina ya khaufu kutokana na fitna, au ana hofu kutokana na fitna. Wama yudrik, lipi lilokujulisha wewe kuwa hawezi kutoka katika zama hizi? Hatuna uhakika, aweza kutokea, atokee tukiwa sisi twamfahamu nani ala bayina. Na hadithi ndio isoma imepokewa na Bukhari na Muslim katika hadithi ya Ibn Umar radhiyallahu anhuma. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال بين ظهري الناس فقال نطوم صلى الله عليه وسلم لمتاج الدجال كيشا كسيما إن الله ليس بأعور ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. Katika sifa zilizomweleza Mtume wa sallam Dajjal asema inna Allah laysa bi'awar, na hii ni sifa ambayo amesisitiza sana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala si chongo. A'war ni yule aliyepoteza jicho moja. Ala innal masih ad-dajjal a'warul 'ayn al-yumna, masih ad-dajjal jicho lake la upande wa kulia ni chongo. Kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam amesisitiza katika alama hii ya a'war? Kwa sababu alama nyingine huenda akajaribu kujificha zisionekane, lakini hawezi kuificha hii alama kwa sababu iko katika uso wake. Hawezi kuficha ule uchongo wake sababu huonekana wazi. Kaanna ainahu inabatun tafia, kama tulivyoeleza. Wa hadha alhadith kadhalika rawahu al-Bukhari wa Muslim wa Tirmidhi. Wa fi alhadith at-tawil alladhi rawahu an-Nawas ibn Sam'an radiyallahu anhu qala dhakara Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ad-Dajjal dhata ghadatin fa khaffadha fihi wa rafa'a. Mtume sallam asubuhi moja aliwaeleza masahaba kuhusu Dajjal. Fakhaffadha fihi wa rafa'a. Wanawavioni wana maelezo katika maneno haya. Fakhaffadha fihi wa rafa'a yarhamukallah. Wengine wasema kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alishusha sauti yake baada ya kuzungumza maneno mengi kuhusu Dajjal ili apate kupumzika. Thumma rafa'a sawtahu, kisha akanyanyua sauti yake ili watu wamsikie akizungumza. Na wengine katika wanaovioni wasema bali khaffadha fihi wa rafa'a, bimaana alitaja zile fitna za Dajjal na kuwa si chochote, kwa sababu mwisho wa kuisha atashindwa, na akataja ni fitna kubwa sana atakazokuja nazo, kanyanyua zile fitna zake. Lakini pamoja na ukubwa wa hizi fitna, Allah subhanahu wa ta'ala atajaalia kuwa mwisho wake ni yeye kushindwa, kama kisa cha yule kijana ambacho tutakachokieleza hapa mbele. Hata dhanannahu fi ta'ifati an-nakhl, yani Mtume sallam alimweleza Dajjal mpaka tukadhania yuko karibu. Faqala fi wasfi ad-dajjal, akasema katika kumweleza wasifu wake Dajjal, innahu shabun qatatun ay shadidu ju'udati ash-sha'ri, ni kijana ambaye nywele zake ni nywele zilizosokotana sana, nywele zake zimesokotana sana. Ainuhu tafiatun kaanni ushabbihuhu bi'abdil uzza ibn qatanin. Mtume sallam akaeleza kuwa jicho lake ni chongo, mimi kana kwamba namfananisha na Abdul Uzza ibn Qatanin. Na utumumweleza ni nani, alikufa wakati wa jahiliya, alikuwa amefanana naye. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت أن لا تعقلوا. تومز صلى الله عليه وسلم نممزنغمز سانا ممي دجال نمويلز سانا ممي دجال مباكنا وقبيا مسيني فهام. كونيني كسبابو yale mambo yakiwa ni mengi yaliyotajwa, mengine hukusahaulisha mengine. nachelea kuna mambo hamtanifahamu. So mambo ni mengi aliyotaja. Kisha akawaeleza sifa zake. Inna masiha ad-dajjal rajulun qasirun. Masiha ad-dajjal ni kijimtu kifupi hivi, mwanamume mfupi. Afhaju, ana matege, yani akitembea kama kiwete, ana matege kama yeye ni Mungu angeanza kujitengeza yale matege yake. Hivyo ana matege. Ja'dun, nywele zake ni nywele za pilipili zile, zimesokotana kabisa. A'waru, tena chongo. Matmusul ayn, yani jicho ni kama limefutwa, haoni jicho moja. Laysa binati'atin wala jahra, jicho lake halikutoka wala haliko ndani, liko sawa tu na uso wake. Fa in ulbisa alaykum, ikiwa mtakanganywa nyinyi kwa fitna zake zitakavyokuwa kubwa. Fa'lamu anna rabbakum laysa bi'awar, jueni kitu kimoja, Mola wenu Allah si chongo. Kwa hivyo ukimwona yule mchongo, jua si Allah kama anavyodai yeye. Manake yeye atakuja adai kuwa yeye ndiye Mola mlezi wa walimwengu wote. Na hii hadith imepokewa na Imam Abu Dawud wa sahahu al-Allama al-Albani fi sahih al-Jami'. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما مسيح الضلالة فإنه أعور العين أجل الجبهة عريض النحر فيه دفأ أي انحناء. مسيح الضلالة عن بين ديو مسيح الدجال بطوفو موانغو هو نيشونغو جيشو لكي موجا tena komo lake ni pana na ana kihara kikubwa. Ajra aljabhati, hana nywele, yani mwanzo wa kichwa chake kihara kikubwa. Aridhun nahr, shingo yake pana, alafu ni kama kijongo amepinda, ana sura mbovu bwana bwana, sura zake za tisha. Na kuna watu watamuamini na kumfuata. Na hii hadith akhrajahu at-Tayalisi fi musnadihi al-Imam Ahmad wa at-Tahawi fi al-Ma'ani wa ghayruhum. Wa fi hadith Hudhaifah radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ad-dajjalu a'waru al-'ayn al-yusra jufalu ash-sha'r ay kathiruhu معه جنة ونار فناره جنة وجنته نار. ziko hadithi zilizosema kuwa jicho lake la kushoto, nyingine zinasema jicho lake la kulia. Almuhim ni chongo, jicho lake moja hadioni. Ana nywele nyingi, afro, maana yake nywele zake si za kushuka, ni afro. Kisha ana janna na nar, pepo na moto. Fanaruhu jannatun, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema ule moto ndio janna, wa jannatuhu narun, na ile pepo unaiona ndio moto. Wa fi hadith Anas, ni hadith mpokana Bukhari na Muslim na Abu Daud na Ibn Majah. Wa fi hadith Anas radiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب. هكونا متومي يوتي ألي متومليزا الله سبحانه وتعالى إسبكوا ألي وأونيا أمواكي كتو كمانا نهو يتشونغو موانغو. ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وإن بين عينيه مكتوب كافر. في رواية ومكتوب بين عينيه كافر. وعرب زمان وكياندك كافر ولكو هواندك ألف واندك كافر، لكن وجوه وكسومك واني كافر. kinakusudiwa hapa ni kafir, baina ainei, katika bapa lake hapa, baina ya macho yake mawili, ameandikwa kafir. Wa fi riwayatina an Hudhaifa yaqra'uhu kullu mu'minin katibin wa ghairi katib, atasoma kila mu'min hizi herufi kafara, kaf fa ra, kafirun, kila mu'min awe yajua kusoma au hajui kusoma. ومن صفاته ايضا katika sifa za huyu dajjal annahu a'zamu insanin kama qala tamim ad-dari qala a'zamu insanin ra'aynahu qattu khalqan, jimwili kubwa sana, ni mzito mkubwa sana, ndio mwili wake dajjal. Katika sifa zake ni kuwa ni mwili lake ni kubwa, mfupi lakini mpana. Sasa sura zake zitakuwa vipi? Mtu mfupi mpana, ana kihara, chongo, matege, nywele mapilipili, afro, ushachora sura mtu kama huyo? Alafu akwambia mimi Mungu, kisha yeye umfuata, naudhu billah. Na ni fitna kubwa, kuna watu ambao watamfuata hawakutarajia kumfuata. Ndio Mtume صلى الله عليه وسلم akasema man sami'a bid-dajjal falyan'a anhu, anaisikia dajjal ametokea akae kando naye, sababu waweza kuja ukijiona wewe ni mu'min ukaja pale kwa fitna zake vile ni kubwa ukamfuata. Na fitna hadha huwa ad-dajjal, fitna yake ni kubwa sana. Na leo utapata watu kwambia dajjal yupo, lakini saa hii tumsikie Mtume صلى الله عليه وسلم asemaje. Hadith Fatima bint Qais radhiyallahu anha, katika kueleza huyu dajjal atatokea upande gani, anna an-nabiy صلى الله عليه وسلم qala fi ad-dajjal ala innahu fi bahri ash-sham aw bahri al-yaman, tanabahini huyu dajjal yupo katika bahari ya Sham au Yaman, kisha akasema la bal min qibali al-mashriqi, yuko upande wa mashariki. Wa auma bi yadihi ila al-mashriq, akaishiria kwa mkono wake upande wa mashariki. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa maneno yake hapa athibitisha kuwa dajjal tayari kutoka wakati ule yupo. Na pia hadithi ya Tamim bin Dari radhiyallahu anhu katika sahihi Muslim na Abi Daud aliposema fantalaqna sira'an hatta dakhalna ad-daira fa idha fihi a'zamu insanin ra'aynahu qattun khalqan, ra'aynahu qattu khalqan. Kwa hivyo walimuona Tamim bin Aus ad-Dari, alimuona al-Masih ad-Dajjal, na Mtume salam akamkiri katika zile habari alizomletea kuwa ni kweli. Akawaambia masahaba, nilikuwa nikiwaeleza, msikilizeni akiwaeleza huyu bwana. Akaeleza na yale malumbano yaliyojiri baina ya huyu sahaba na dajjal, mpaka akamtajia kuwa kuna mtume ashatumilizwa. Akaambiwa ndiyo, asema kheri kwenu mfuateni, bora kwenu mfuateni. Huyu sahaba akaja akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, upande wa mashriq ni wapi? Unaokusudia upande wa mashriq ni sehemu za Iraq, Iran, kwenda huko. Na ukitizama leo utakuta fitna, mpaka sasa hivi sisi twaishi, fitna kubwa za ulimwenguni zatoka upande gani? Upande wa mashriq. Ar-Rafidha mashia wako huko, Khawarij wako huko, Daesh na wengineo, na wengi na wengi na mengi katika umwagaji wa damu unaofanyika katika sehemu kama zile, na bid'a na kila aina ya balaa za tukio upande ule. Kule kule alikosema Mtume صلى الله عليه وسلم kuliko na fitna ndiko atakotokea dajjal. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدجال يخرج من أرض بالمشرق yuqalu laha Khurasan, kuna ardhi au sehemu inaitwa Khurasan, kule ndiko atakakotokea Dajjal, sehemu za huko Iraq, Iran huko. والحديث رواه الترمذي وابن ماجه صححه العلامة الألباني. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال من يهودية أصبهان. نأصبهان كوابي يكو إيران دجال أتتوكا كما يهودي وأصبهان معه 70,000 من اليهود عليهم التيجان, akiwa na 70,000 mayahudi katika jeshi lake, wakiwa wamevaa zile nguo ambazo zina kama kofia, kama vile kanzu za kimoroko zile, ifinika namna ile. Na leo mayahudi wako Asbahan, wako Iran wengi tu, wao wajua kuwa watatokea pale na wataenda pamoja na yeye. Mbona tuoni serikali ya kishia ikiwaondoa pale? Waongo wakubwa, ajenda zao mmoja tu, wasidanganye ulimwengu, wote ni wamoja. Na ushia ni aibu, hata kwa binadamu kusema kuna mtu aitwa mshia ni aibu. Wacha kujinasibisha na Uislamu, ni aibu hata kwa binadamu, maanake ni watu wana vituko sana. Wallahu musta'an. ورد أنه لا يدخل بعض الأماكن في نصوص منها. سمكوجة دليل يقوى دجال كنا أرض أنبازو هاويزي ككنياغا. حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن الدجال قال وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج. دجال أليوانبيا والي وليمونا كتكام صحابة إمي كاربيا نبوي إذيني كتوكا. فأخرج فأسير في الأرض, نتتوك نتتنبيك كي أرض, فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة, ستواجة كجيجي إسبقوا نتكنياغا كتك سيكو 40, غير مكة وطيبة, إسبقوا مكة na Taiba. Na iko hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa Dajjal atakapofika Madina atakaa nje ya Madina kwenye milima, atizame, ataona minara meupe ya Masjid an-Nabawi, subhana rabbak. Na leo Masjid an-Nabawi ina minara meupe vile vile alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ilikuwa haiko hivyo wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisha ataonyesha wenzake ile minara. فهما محرمتان علي كلتاهما, اسما ني حرام kwangu mimi kuingia Makkah na Madina. كلما اردت ان ادخل واحده او واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف سلطا يصدني عنها, كلا nikitaka kuingia kuna malaika atakuja na upanga atanizuia mimi kuingia. وان على كل نقب منها ملائكه يحرسونها, كلا pembe ya Makkah na Madina kuna malaika wanaoilinda, hawezi kufika. Na subhana rabbak, leo watawala wa nchi kama ile ni ahlus sunna. Lau kama wangelikuwa mashia siyo kungekuaje, ama wangelikuwa makhurafi, kungekuwaje Makkah na Madina? Hebu fikiria, Makkah kuna miji kaburi mikubwa, hapa kaburi kubwa, hapa kaburi kubwa, kule watu watufu kwenye kaburi, hapa watu watufu kwenye Alkaaba, huku watu watufu kwenye nini, yule wali anzikwa pale, sijui wali gani huyo, na Masjid an-Nabawi pia wataikaika miji kaburi kaburi mikubwa mikubwa ya rangi ya kijani, sio? Ingelikuwa kuko hivyo, lakini alhamdulillah Allah amepatahirisha pale mahali kutokana na mambo kama hayo, na adumishe jambo hilo biidhnihi alkarim, biidhnihi subhanahu wa ta'ala. Tayyib, alwiqayatu min fitnati ad-dajjal, vipi tuweza kujizuia kutokana na fitna ya Dajjal? وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى ما يعصمها من فتنة الدجال. نتوم صلى الله عليه وسلم أمي ويلكيز أمواك katika yale ambao wakiyafanya itakuwa ni sababu ya kuwahifadhi na fitna nani ya dajjal. Moja wapo ni hii hadith ya kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala akuepushe na fitna ya al-masih ad-dajjal. Famina nusus ma warada inda muslimin من حديث النواس بن سمعان الطويل وفيه قوله فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. حتى كيم دريك الدجال كتينونيني بس أم سمي آية زموانزو زا سورة الكهف أم سمي آية زموانزو زا سورة الكهف. وروى مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. من يكويفاد آية 10 ذا مانزو ذا سورة الكهف هو الله سبحانه وتعالى أتمويكمبالنا فتنة الدجال. قال مسلم قال شعبة من آخر الكهف وقال همام من أول الكهف. Wengine wakasema mwanzo, wengine wakasema mwisho suratul kahf aya 10. Hifadhi suratul kahf yote utadhurika na nini? Kumalizia mwisho wake fitna za huyu dajjal ni kisa adhimu sana ambacho ndani yake kuna faida nyingi sana. Jaa fi sahih Muslim عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال دجال أتتوك فيتوجه قبله رجل من المؤمنين. أتين كن فوات دجال بوانا موجك تكوومين كجانا فتلقاه المسالح أي مسالح الدجال wale askari wa dajjal wale na silaha zao watamkuta yule bwana yuelekea kwa nani? Kwa dajjal. Fayaquluna lahu aina ta'midu, watamuuliza waelekea wapi wewe, wenda wapi? Fayaqulu a'madu ila hadha alladhi kharaja. Alhamdulillah, mimi nakusudia kwenda kwa huyu aliyetoka. Qala fayaquluna lahu awama tu'minu bi rabbina, wewe humuamini Mungu wetu huyu, Mola wetu mlezi? Fayaqulu ma bi rabbina khafa'un, Mola wetu hafichiki sifa zake kama yeye ni Mola wetu. Sifa zake ametuelezea katika kitabu chake. Fayaqulu qtuluhu, tasema muueni huyu kwa sababu hamuamini. Fayaqulu ba'dhum li ba'd أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه. نيني سيمولاوينو هويو أمي وكتازا مسيو ويمتو بلا يكم شعوري مانزو تندينو كم شعوري كيشان يتموه يوي. قال فينطلقون به إلى الدجال, وتيندن يلبوانا مبكك ودجال. فإذا رآه المؤمن قال يا أيها الناس, إلى الحاضرين ولوفواس ودجال أتوان بأيني واتو, هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ndio دجال muongo huyo. دجال aliyemkusudia mtume صلى الله عليه وسلم kumtaja ndio huyu. قال فيأمر الدجال به فيشبح. الدجال atamrisha atashikwa alazwe ili achapwe kwenye mgongo wake. خذوه فشبحوه فيوسع ظهره وبطنه ضربا. Atachapwa maungo yake na upande wa mbele ya tumbo lake, atachapwa sawa sawa. Qala fayaqulu awa ma tu'minu bi, tumwambia wewe huniamini mimi kama mimi ndiye Mungu. Qala fayaqulu anta al-masihul kadhab, ni bwana atamwambia mbele ya sura zake, anta al-masihul kadhab, muongo wewe. Qala fayu'maru bihi fayusharu bilminshari min mafraqihi hatta yufraqa baina rijlaihi, atamrisha utachukuliwa msumeno, atakatwa kuanzia katikati ya kichwa chake mpaka chini, awekwe vipande viwili. Qala thumma yamshi ad-dajjalu baina al-qita'atayn, kisha dajjal atapita katikati yake, kipande kulia kipande kushoto. Thumma yaqulu lahu qum fastawi qa'iman, simama amka wewe. Yule bwana atarejea sawa sawa, atamka mzima. Thumma yaqulu lahu atu'minu bi, niamini mimi? Fayaqulu mazdadtu fika illa basiratan, hivi nazidi kujua kama wewe ndiye yule yule masihi dajjal. Sasa hivi ndio nazidi kufahamu. Hapa kuna faida kubwa sana, umuhimu wa ilmu katika fitna, kwa sababu huyu kijana alikuwa ashaisoma hii hadithi, ashafahamu maneno ya Mtume sallam, na kuwa yule kijana aliyekusudiwa atapasuliwa katikati kisha regeshwe ni yeye ndiye aliyekusudiwa na Mtume sallam. Kwa hivyo huyu amenifanya mimi hivyo, akaniamsha atakanimuamini, basi ndio nazidi kukufahamu wewe, kwa sababu nimesoma na ilmu. Na siku zote katika fitna wanaopotea ni mazumbe zumbe. Ikiwa huna elimu, hutaki kusoma, utapotea siku zote. Ikija fitna wewe wafuata tu, kichwa kichwa waingia tu. Na wewe tizama, katika fitna yote iliyokuja, wale waliofuata mazuka zuka tu hawataki kusoma, na hata wakajinasibisha na ilmu, hata wakajinasibisha na ilmu, sababu ilmu haimpeleki mtu katika fitna. Ilmu nafi' iliyo na manufaa ndani yake haimpeleki mtu katika fitna. Ndio huyu akamfahamu zaidi Dajjal, kuwa sasa ndio najua kuwa wewe ndiye Masihu Dajjal, ni wewe tu. Qala thumma yaqulu ya ayuha an-nas innahu la yaf'alu ba'di bi ahadin min an-nas, baada ya kunifanya mimi hivi hawezi kufanya lolote huyo, kusha fitna yake ndio mwisho wake. Qala fayakhudhuhu ad-dajjal liyadhbahahu, dajjal litakasirika, jomba hili nimekasirika sasa, amchukua atakakumchinja yule kijana. Fayuj'alu ma baina raqabatihi ila turquwatihi nuhasan, itawekwa Allah subhanahu wa ta'ala tajalia baina ya shingo yake na mitulinga yake kutakuwa na chuma, nuhas ni brass. Fala yastati'u ilayhi sabila, ataka kumchinja hawezi, shadhirika uongo wake. Qala fayakhudhu biyadayhi wa rijlayhi, ni jitu lina nguvu. Wajua kijitu kikiwa kifupi kisha kipana kipana hivi, kinshibashiba hivi, kina shingo nono, kina kipara huko juu, jicho chongo kiovu, kitamshika yule kijana miguu na mikono kwa nguvu. Fayaqdhifu bihi, kisha atamtupa. Fayahsabu an-nas anna ma qadhafahu ila an-nar, tulitaja kuwa ana moto na pepo, watu watadhania amemtupa kwenye nini, kwenye moto. Wa innama ulqiya fil janna, lakini ukweli wa mambo ametupwa ndani ya janna. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallam akasema, hadha a'zamu an-nas shahadatan 'inda rabbil 'alamin, huyu mtu shahada yake aliyopata amekufa shahidi, hakuna mfano wake mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni kwa kifupi tukimzungumzia Masihi Dajjal. Ziko hadithi nyingi ambazo tukuzitaja hapa, ni mengi sana. Kama kwa mfano, Dajjal atakuja kwa mmoja katika mabedui ambaye hana elimu, atamwambia waniamini, wataka nikufanyie nini? Babako na mamako wankufa, atamwambia watoke. Watatoka babake na mamake katika sura zao vile walivyo, kisha wamwambie muamini huyu ndiye mola wako, na yeye ataamini. Na ukweli wa mambo ni shetani wawili wamekuja katika sura ya baba yake na mama yake. Na fitna nyingi, kuiambia mbingu imwage mvua ya mwaga, ardhi itoe mimea ya toa, kama ilivyothubutu katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na yote haya sisi twayaamini kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Na hiyo ndiyo tofauti ya mu'min na kafir. Kuwa mu'min yuamini. Ama ikiwa wataka kufuata fikra za mulhidin na wale wanaokataa aliyofundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa fikra zao, basi wefuata. Oh, teknoloji ilivyofikia, kaa nayo mwenyewe. Ikiwa itakuwa ni sababu ya wewe kupotea, basi hakuna faida yoyote ndani yake. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.